Moltes gràcies. Bueno, recordem que allà baix hi ha unes urnes que són per un motiu. Nosaltres estem aquí també perquè estem molt contents d'estar a Mataró, eh? Però primer de tot també estem per un motiu que és per Kosovo, eh? Tot això que és injust i que des d'aquí podem fer uns mínims i aquests mínims s'han d'aprofitar. Doncs allà tenim unes urnes de color blau cel que podem tirar uns sobres, eh? Amb uns diners, eh?